خڑا خاور می پالم تیز بالش دا خڑا خاور می پالم تیز بالش دا پغرو خوشیم غرت نای غون دشکار جم چات خپل چات پر دای غون دشکار چات گل چات از غیغون دشکار جم چات خپل چات پر دیغون دشکار جم خرطا لی بیم لحجر سنگر تتلالی خرطا لی بیم لحجر سنگر تتلالی زکنن پزڑا ظلمی غون دشکار جم چات خپل چات پر دی غون دشکار جم زکنن پزڑا ظلمی غون دشکار جم چات خپل چات پر دی غون دشکار جم چات گل چات از غیغون دشکار جم چات خپل چات پر دیغون دشکار جم جوڑلا سر پاسلا پاکڑ مور جانی جوڑلا سر پاسلا پاکڑ مور جانی مرگ تا ہاسی ٹاکا نئی غون دشکار جم چات خپل چات پر دی غون دشکار جم مرگ تا ہاسی ٹاکا نئی غون دشکار جم چات خپل چات پر دی غون دشکار جم چات گل چات از غیغون دشکار جم چات خپل چات پر دی غون دشکار جم پپستا جبا می هر سڑی پوہی جی پپستا جبا می هر سڑی پوہی چی پشتونیم سحرائی غون دشکار جم چات خپل چات پر دی غون دشکار جم چات گل چات از غیغون دشکار جم چات خپل چات پر دی غون دشکار جم ز حبیب اللہ تو را پاوچ شندو ز حبیب اللہ تو را پاوچ شندو ستا پا در کی مات زڑ گئی غون دشکار جم چات خپل چات پر دی غون دشکار جم چات گل چات از غیغون دشکار جم چات خپل چات پر دیغون دشکار